วันนี้พวกเราจะมาศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืนการพัฒนานี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือพัฒนาแบบยั่งยืนและพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนนี้เป็นการพัฒนาที่พวกเรากำลังพัฒนากันอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้พวกเรายังไม่ได้พัฒนากันเพราะเรายังไม่รู้จักวิธีหรือยังไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบยั่งยืนเรายังหลงอยู่กับการพัฒนาแบบชั่วคราวกันการพัฒนาแบบชั่วคราวคืออะไรก็คือการพัฒนาทางด้านลาภยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางร่างกายที่เป็นความเจริญที่เป็นความเจริญชั่วคราวเพราะจะมีการเสื่อมและดับไปในที่สุดเมื่อต่อให้เราพัฒนาลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อไปมันก็จะต้องมีการเสื่อมและมีการหมดสิ้นไปเช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราที่พวกเราพยายามพัฒนากันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มีความสุขกันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็จะต้องมีวันเสื่อมคือมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายไปความสุขที่ได้จากการพัฒนาแบบนี้ก็จะสูญสลายไปและจะได้ความทุกข์กลับมาแทนที่เสมอและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอเรากลับมาเกิดกันใหม่เราก็กลับมาพัฒนากันแบบเดิมอีกพัฒนาทางด้านลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันไปแล้วก็ต้องมาสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสูญเสียร่างกายไปเพราะการพัฒนาแบบนี้ไม่ได้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนแบบถาวรนั่นเองส่วนการพัฒนาแบบถาวรนี้เป็นการพัฒนาที่ผู้ที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงได้และนานๆจะมีผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้การพัฒนาแบบยั่งยืนนี้พวกเราก็จะไม่รู้จักวิธีพัฒนากันพวกเราก็ยังจะต้องพัฒนาแบบชั่วคราวกันไปอยู่เรื่อยๆพัฒนาได้มามากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องสูญเสียไปหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาพัฒนากันใหม่วนเวียนกันไปอย่างนี้มาอย่างโชคโชนมาอย่างนับไม่ถ้วนและก็จะพัฒนากันอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบนี้มาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นได้ทรงพัฒนาและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืนกันและจะได้รักษาสิ่งที่เราได้พัฒนากันนี้ไม่ให้มีวันสูญไม่มีให้ไม่ให้มีวันสิ้นการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้เราเรียกว่าจิตตภาวนา จิตตภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจนี่แหละเป็นการพัฒนาอย่างยืดอย่างยั่งยืนเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรไม่เหมือนกับร่างกายไม่เหมือนกับลาภยศสรรเสริญไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ถาวรที่เป็นของชั่วคราวที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาแต่การเจริญของจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมเมื่อได้พัฒนาแล้วก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดการพัฒนาทางจิตใจเราเรียกว่าจิตตภาวนาที่พวกเรามาบำเพ็ญกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังมาบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากันจิตตภาวนาการพัฒนาจิตใจนี้แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าสมถภาวนาการพัฒนาความสงบให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะความสงบของใจนี้นำความสุขอย่างยิ่งใหญ่มาให้แก่ใจนั่นเองแล้วหลังจากที่ได้พัฒนาความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็พัฒนาอีกขั้นหนึ่งคือพัฒนาด้วยวิปัสสนาภาวนาคือวิธีที่จะรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้อยู่อย่างถาวรต่อไปถ้าเราไม่ขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาภาวนาสามารถผลที่เราได้รับจากสมถภาวนานี้ก็จะยังเสื่อมได้อยู่ยังหมดได้อยู่เพราะมีเหตุหรือมีสิ่งที่จะมาทำลายความสุขความสงบที่เราได้จากการเจริญสมถภาวนาคือพอเวลาเราออกจากสมาธิมาใจเวลาที่เราอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบใจเราก็มีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมาสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆใจก็เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากนี้ก็จะทำให้ความสงบนั้นหายไปทำให้ความสุขนั้นหายไปแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่แต่ถ้าเรามีการเจริญมีการใช้วิปัสสนาภาวนาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เราออกจากความสงบออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เราออกจากสมาธิมานี้ความสงบที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปแล้วก็จะพัฒความสิ่งที่เราพัฒนาคือความสุขความเจริญของจิตใจก็จะคงสภาพอยู่ต่อไปและจะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นที่ไม่มีวันไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปขั้นที่พัฒนาที่สมบูรณ์เต็มร้อยการพัฒนาทางด้านจิตใจนี้มีการพัฒนาแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันเรียกว่าขั้นพระอริยบุคคลสี่ระดับคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์นี่คือขั้นของความเจริญของจิตใจที่เราจะพัฒนาจากขั้นของปุถุชนที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ขั้นของปุถุชนนี้เป็นขั้นของการเจริญการพัฒนาแบบชั่วคราวปุถุชนนี้สามารถพัฒนาจิตใจให้ขึ้นไปถึงระดับพรหมโลกได้แต่แล้วก็จะต้องสูญไปเพราะจะต้องเสื่อมลงมาจากชั้นพรหมโลกก็จะลงมาสู่ชั้นเทวโลกจ จากชั้นเทวโลกก็จะกลับมาสู่ชั้นมนุษย์และพอกลับมาสู่ชั้นมนุษย์ก็ต้องกลับมาพัฒนากันใหม่กลับพัฒนาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบ้างหรือพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ชั้นเทวโลกและชั้นพรหมโลกตามลำดับต่อไปแต่ก็จะได้ไปถึงเพียงขั้นนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะไม่ได้รู้จักกับการพัฒนาระดับวิปัสสนาภาวนานั่นเองการพัฒนาระดับสมถภาวนานี้มีมาตลอดมีมาอยู่กับโลกตลอดแต่การพัฒนาด้วยวิปัสสนาภาวนานี้จะมีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้เท่านั้นเพราะว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดที่ปุถุชนธรรมดาที่ยังมีความมืดมัดมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาจะไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากคนฉลาดที่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมาอย่างแก่กล้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นการพัฒนาแบบถาวรได้เราจึงต้องรอการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาสอนพวกเราให้เราได้พัฒนาเข้าสู่ขั้นระดับที่ถาวรคือเข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลเข้าสู่ขั้นของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลการพัฒนา4ระดับนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็พวกเราก็จะได้รับการถ่ายทอดจากพระทัยของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักการพัฒนาการพัฒนาอริยขั้นของพระอริยด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนะส่วนใหญ่เราจะไปพัฒนาทางด้านของกิเลสตัณหากันมากกว่าเช่นเวลาที่เราไปพัฒนาด้านลาภยศสรรเสริญด้านสุขด้านความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรากำลังพัฒนากิเลสตัณหากันเรากำลังส่งเสริมกิเลสตัณหากันการส่งเสริมกิเลสตัณหาก็คือการส่งเสริมเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจกันส่งเสริมเหตุที่จะทำให้พวกเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเหตุที่พวกเราทุกข์กันเหตุที่พวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหนก็เกิดจากกิเลสตัณหานี่เองนี่คือการพัฒนาที่พวกเราพัฒนากันก็คือพัฒนาความทุกข์กันพัฒนาการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราพัฒนาทางด้านลาภยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราได้เข้าวัดเข้าวากันเราก็จะได้พัฒนาทางจิตใจกันเริ่มต้นจากขั้นระดับที่ชั่วคราวไปก่อนคือขั้นระดับเทวโลกขั้นระดับพรหมโลกแล้วค่อยขยับขึ้นสู่ขั้นระดับที่ถาวรตามลำดับต่อไปคือขั้นอริยมรรคขั้นอริยผลการพัฒนาเบื้องต้นเวลาเราเข้าวัดเราก็จะทำบุญทำทานกัน เราก็จะรักษาศีล5กันอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเทวโลกพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของเทวโลกถ้าตอนที่เราตายไปจิตใจเราก็จะไปสู่เทวโลกทันทีแล้วถ้าเราพัฒนาขึ้นสูงกว่านั้นได้คือแทนที่จะรักษาศีล5เราก็รักษาศีล8กันแล้วเราก็มาบำเพ็ญสมถะภาวนากันเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราสงบและจะสงบได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องนั่งสมาธิกันถ้านั่งสมาธิแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มร้อยก็จะได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้เหมือนไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสุขเหมือนกับความสุขที่ได้จากการความสงบนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วพอเราได้ความสงบนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาความสงบนี้ไว้ให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างถาวรเราก็ต้องเข้าสู่การพัฒนาขั้นระดับวิปัสสนาภาวนาเวลาที่เราออกจากสมาธิออกจากความสงบถ้าเราอยากจะรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากสมาธิเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาเอาความรู้เอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มารักษาใจของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงมอบปัญญาคือพระอริยสัจ4ไตรลักษณ์นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่จะทำให้เราสามารถรักษาความสงบของใจของเรานี้ให้อยู่ต่อไปได้เช่นในอริยสัจ4ท่านก็ทรงแสดงไว้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่วิภวตัณหาความอยากไม่เป็นความอยากไม่ได้นั่นไม่อยากอยากไม่ได้นี่พอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาความสงบที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิก็จะหายไปทันทีถ้าต้องการให้ความสงบความสุขนั้นกลับคืนมาก็ต้องกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาทันทีและในอริยสัจ4นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงวิธีที่จะดับตัณหาละตัณหาละกามตัณหาวิภวตัณหาภาวะตัณหาถ้ามันเกิดขึ้นมาท่านให้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคือมรรคนี้เองมรรคนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดตัณหาเวลาที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ำดับเพลิงเครื่องน้ำยาดับเพลิงถ้าเรามีน้ำยาดับเพลิงอยู่ในบ้านเวลาเกิดไฟลุกขึ้นมาเราก็ใช้น้ำยาดับเพลิงนี้ฉีดไปที่ไฟพอฉีดไปแล้วไฟก็จะดับไปฉันใดถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่เป็นองค์มรรคนี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วพอเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็เอาศีลสมาธิปัญญานี้มาดับความอยากได้ทันทีพอเราหยุดความอยากได้ความสงบที่ถูกความอยากนี้ทำลายไปก็จะกลับคืนมาต่อจะสงบต่อจะมีความสุขต่อโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้แต่ในกรณีที่เรายังไม่ชำนาญทางด้านปัญญาถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือ สติที่เป็นเครื่องมือให้เราทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราก็ใช้อันนั้นทดไปก่อนก็ได้เช่นเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากเกิดความกังวลกังวายเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเหมือนกับตอนที่เราจะเข้าสมาธิก็คือการดึงใจให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ด้วยกำลังของสติคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ยังจะสามารถรักษาความสงบไว้ได้เพราะเราสามารถหยุดความอยากไว้ได้แต่เป็นการหยุดแบบชั่วคราวเพราะเราไม่ได้หยุดด้วยปัญญาการหยุดด้วยปัญญาก็คือต้องเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของตัณหาความอยากว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆเป็นตัวที่จะนำเราไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเราต้องเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นของชั่วคราวเช่นความอยากในลาภยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้จะนำไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วก็จะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาที่ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไปถ้าเราพัฒนาลาภยศสรรเสริญสุขนี้เท่ากับเราพัฒนาชั่วคราวพัฒนากิเลสตัณหาที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเกิดมากลับมาทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆและทุกข์กับความอยากอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความอยากนี้ใจเราจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจเราจะหิวโหยขึ้นมาทันทีหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้ศึกษาวิปัสสนาภาวนาศึกษาวิธีที่จะใช้ปัญญามากำจัดตัณหาความอยากต่างๆพอเราใช้เป็นแล้วเราก็จะสามารถระงับตัณหาความอยากได้ทันทีเช่นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขในบั้นปลายในเบื้องต้นมันจะนำไปสู่ความสุขก่อนแต่พอความสุขที่ได้มานั้นมันเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เช่นเวลาที่เราอยากได้ทรัพย์ได้ลาภเวลาเราได้ลาภมาเราก็ดีอกดีใจกันมีความสุขกันแต่พอเราใช้เงินทองที่เราหามาได้หมดไปแล้วทีนี้ความสุขนั้นก็จะหมดไปแล้วความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะเราจะไม่มีเงินทองใช้สอยอีกต่อไปเราก็ต้องทุกข์กับการไปหาเงินทองกันใหม่แล้วพอเราได้มาเราก็สุขกับมันไปสุขกับมันด้วยจากการที่เราได้มาสุขจากการที่ได้ใช้มันพอได้มาได้ใช้มันไปเดี๋ยวมันก็หมดอีกพอมันหมดอีกก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะไปสร้างความสุขกันวิธีที่จะสร้างความสุขก็คือต้องไม่ไปอยากไปหาลาภยศสรรสุขสรรเสริญสุขกันให้เราอยู่เฉยๆกันให้เราหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ใจเราก็จะกลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสุขที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญแล้วก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต่อไปใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากต่างๆไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจถ้าได้ไปขั้นถึงพัฒนาถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าได้ถึงขั้นของพระอรหันต์ได้ขั้นพระนิพพานได้ขั้นที่ถาวรเต็มร้อยถ้าได้ขั้นที่หนึ่งก็จะได้เพียง1/4ถ้าได้ขั้นที่2ก็จะได้2/4 ขั้นที่สามก็จะได้สามในสี่พอขั้นที่สี่ก็จะได้เต็มร้อยคือได้พัฒนาอย่างเต็มร้อยได้ความสุขอย่างเต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำการพัฒนาอีกต่อไปการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้มีวันสิ้นสุดลงงานทางด้านจิตใจนี้มีวันจบแต่งานทางด้านลาภยศสรรเสริญทางด้านความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่มีวันจบต่อให้พัฒนาไปมากน้อยเพียงไรได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องคอยรักษาสิ่งที่พัฒนาให้อยู่ต่อไปต่อให้รักษาดีขนาดไหนมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีเพราะสังขารร่างกายของเรานี้ที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็จะต้องเสื่อมจะต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ได้นี่คือเรื่องของการพัฒนาแบบชั่วคราวจะนำไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายแต่ความการพัฒนาทางจิตใจนี้จะนำไปสู่ความสุขในบ้านปลายความสุขที่ถาวรความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปแต่ในเบื้องต้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ก็จะมีความทุกข์ยากมีอุปสรรคต่างๆเพราะว่ามันจะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะคอยมาขัดขวางการพัฒนาทางจิตใจนั่นเองกิเลสมักจะคอยดึงใจของพวกเราให้ไปพัฒนาแบบชั่วคราวกันมักจะคอยดึงให้พวกเราไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอเราจะดึงมาทางพัฒนาแบบยั่งยืนเลยต้องใช้กำลังอย่างมากจึงรู้สึกยากลำบากทุกครั้งที่เราจะมาพัฒนาทางจิตใจกันแต่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้แล้วท่านก็เอามาบอกพวกเราว่าพวกเราก็ทำได้เหมือนกันแต่พวกเราต้องมีความพยายามพวกเราต้องมีความอดทนต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วเราก็จะสามารถดึงใจของเราให้มาพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างถาวรได้ถ้าเราไม่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความอดทนเราก็จะไม่สามารถที่จะดึงใจของพวกเรามาพัฒนาทางแบบยั่งยืนได้เราก็จะถูกกำลังของกิเลสตัณหาดึงเราให้ไปพัฒนาแบบชั่วคราวกันให้ไปมีความสุขกันแบบชั่วคราวกันแล้วก็ต้องมาทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่ต้องสูญเสียความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายไปนี่คือเรื่องของการพัฒนาสองรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราจะต้องศึกษาแล้วดูผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาสองรูปแบบนี้ว่าการพัฒนาในรูปแบบไหนจะดีกว่ากันถ้าเราพัฒนาแบบพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ผลแบบพระพุทธเจ้ากันถ้าเราพัฒนาแบบลาภยศสรรเสริญสุขเราก็จะได้แบบที่พวกเรากำลังได้กันอยู่ขณะนี้ก็คือได้สุขแล้วก็ได้ทุกข์ตามมาเวลาที่สิ่งที่เราพัฒนาคือลาภยศสรรเสริญและสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เสื่อมไปความทุกข์ก็จะตามมาหรือเวลาที่ร่างกายของเราเสื่อมไปเวลาที่ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายความทุกข์ก็จะตามมาก็มีทางเลือกอยู่สองทางเมื่อก่อนนี้เราจะไม่รู้จักทางเลือกทางที่สองคือทางพัฒนาแบบยั่งยืนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของโลกของพวกเรา เราก็จะรู้จักการพัฒนาเพียงทางเดียวคือการพัฒนาแบบชั่วคราวแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราได้รู้จักกับการพัฒนาอีกแบบหนึ่งคือแบบยั่งยืนแบบถาวรแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒนากันเราถ้าเราพัฒนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราพัฒนากันเราก็จะได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืนเราจะได้มรรคผลนิพพานกันมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นเราบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาผลที่ได้รับก็คือความสงบที่เป็นความสงบขั้นต่างๆที่เรียกว่าฌานขั้นต่างๆรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ผลที่ได้จากการได้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ก็คือเราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมโลกเป็นรางวัลในเบื้องต้นแล้วเราก็พัฒนาต่อจากสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี้ไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าก็คือด้วยการเจริญวิปัสสนาด้วยการเจริญไตรลักษณ์ด้วยการเจริญอริยสัจสี่ที่จะเป็นเครื่องมือที่จะส่งใจให้ขึ้นสู่ระดับอริยมรรคอริยผลกันไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะพัฒนาใจให้เข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลได้นอกจากวิปัสสนาภาวนาก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นั่นเองก็คือทรงตรัสรู้พระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่านิจังทุกขังอนัตตานี้ก็คือสิ่งต่างๆที่ใจของพวกเราไปหลงคิดว่าเป็นสุขกันนั่นเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคิดว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้ากับทรงเห็นตรงกันข้ามกับพวกเราเห็นกันท่านทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากำลังแสวงหากันอยู่นี้เช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการดับไปอนัตตาแปลว่าไม่อยู่ในความครอบครองของเราไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถห้ามสิ่งที่ไม่ถาวรนี้ให้อยู่อย่างถาวรได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ท่านจึงเรียกว่าอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วถ้าเรามีความอยากที่จะไปควบคุมมันอยากจะให้มันจีรังถาวรอยากจะให้มันอยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรา นี่ที่มาของคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังกับอนัตตานี้อยู่ในสิ่งที่เรากำลังอยากได้กันคือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราส่วนทุกขังนี้มันอยู่ในใจของเรามันเกิดในใจของเราเกิดจากความอยากที่เราอยากจะไปให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานั้นเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเราได้ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าเราหยุดความอยากไปให้มันเที่ยงหยุดความอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราก็จะไม่ทุกข์ทันทีความทุกข์ก็จะหายไปทันทีเช่นเวลาที่เราทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเพราะว่าเราอยากให้มันไม่แก่เราอยากให้มันไม่เจ็บ เราอยากให้มันไม่ตายนั่นเองแต่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยากยังไงมันก็จะไม่มีวันหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้นี้ความทุกข์จะหายไปทันทีผู้ใดที่สามารถเห็นความจริงอันนี้ได้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เองและการที่จะทำให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหายไปก็คือการเห็นความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็ไม่ฝืนความจริงยอมรับความจริงยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ทันทีเพราะเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองนี่ก็คือการเห็นธรรมขั้นแรกที่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันทรงเห็นว่าร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เราไม่สามารถทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความอยากที่ให้ความอยากของเราที่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่ทำให้เราทุกข์กันทรมานกันพอเราเห็นว่าเรากำลังสร้างความทุกข์ด้วยความอยากของเราเองกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เพียงแต่หยุดความอยากเท่านั้นเองหยุดอย่างไรก็ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนั่นเองพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายได้แล้วทุกข์ก็จะหายไปทันทีเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะหยุดไปทันทีนี่ก็จะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นโสดาบันถ้าได้ระดับขั้นโสดาบันนี้แล้วก็จะไม่เสื่อมลงไปสู่ขั้นปุถุชนโสดาบันนี้ยังมีงานจะต้องทำอีกสามขั้นคือขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์หลังจากได้โสดาบันแล้วขั้นต่อไปก็ต้องขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีการจะขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีได้ก็ต้องกำจัดกามารมณ์กามราคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดลำคาญใจเวลาที่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมานั่นเองกามอารมณ์ก็เกิดจากความหลงที่ไปเห็นร่างกายที่ไม่สวยงามนี้ว่าสวยงามนั่นเองดังนั้นก็ต้องเอาความจริงของร่างกายนี้มายืนยันว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามจะทำยังไงก็ต้องไปดูส่วนที่มันไม่สวยงามดูตอนที่มันไม่สวยงามร่างกายมันไม่สวยงามตอนไหนก็ตอนที่มันตายเนี่ยเวลามันตายนี่มันน่าดูไหมเวลามันเป็นซากศพนี่มันน่าดูหรือเปล่าถ้าเราเห็นร่างกายนี้เป็นซากศพตลอดเวลาเราก็จะไม่อยากได้ร่างกายมาเป็นสมบัติของเรามาเป็นคู่ครองของเรามีใครอยากจะได้ศพมาเป็นคู่ครองบ้างแต่ความหลงมันปิดตาให้เรามองไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพยังเห็นว่าเป็นนางฟ้าเทวดายังเป็นนายแบบนางแบบเป็นดารงดารากันอยู่ก็เลยหลงไหลคลั่งไคล้แต่สำหรับคนที่มีปัญญาคนที่สามารถเห็นร่างกายแต่ละร่างนี้เป็นซากศพทั้งแท่งที่ยังไม่ตายเป็นซากศพที่ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยการพิจารณาว่าถ้าเกิดร่างกายนี้มันหยุดหายใจขึ้นมาเรายังอยากจะเก็บร่างกายของคนนี้ไว้อยู่กับเราหรือเปล่ายังจะให้เขานอนกับเราหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เรานอนกับเขาวันนี้เขาหมดลมหายใจแล้วคืนนี้เรายังจะนอนกับเขาอีกหรือเปล่าพิจารณาดูหรือถ้าจะให้เห็นชัดๆก็ไปดูศพกันไปนั่งเพ่งดูศพกันดูคนตายโดยเฉพาะศพที่มันตายหลายวันศพขึ้นอืดหรือศพที่เน่าอย่างนี้มันจะได้ปลงได้มันจะได้เห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันก็เป็นแค่ซากศพนี้เองร่างกายของเราทุกร่างกายนี้กำลังรอไปเป็นซากศพกันไม่ได้เป็นอะไรอนาคตของร่างกายนี้มันจะเป็นอะไร ถ้าไม่เป็นซากศพศพก็มีทุกอายุศพหนึ่งเดือนก็มีศพหนึ่งปีก็มีศพสิบปีก็มีคนตายนี่มีทุกอายุหนึ่งเดือนอายุหนึ่งปีอายุสิบปีอายุ50 ปีอายุ80 ปีมันก็เป็นศพเหมือนกันตายพอตายแล้วมันก็เป็นศพพอไม่หายใจมันก็กลายเป็นศพความจริงมันก็แค่อยู่ที่ตรงหายใจหรือไม่หายใจนี่เองตอนนี้หายใจกันอยู่เราก็เลยยังไม่เรียกว่าศพพอไม่หายใจปุ๊บนี่เขาเรียกว่าศพทันทีต้องถูกกำจัดทันทีไม่ต้องแยกออกไปอยู่ที่ศาลาวัดทันทีให้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มงคลอยู่แล้วมันทำให้เกิดความหวาดกลัวกันขึ้นมาแต่ทำไมเวลามีลมหายใจกลับไม่หวาดกลัวกันกลับไปเห็นว่ามันเป็นมงคลกันแย่งกันฆ่ากันตายบางทีฆ่ากันก็ฆ่ากันเพื่อร่างกายซากศพที่ยังหายใจได้อยู่นี่เองเพราะโมหะวิอวิชชาคือความมืดบอดของใจที่มองไม่เห็นร่างกายนี้ว่าเป็นซากศพไปเห็นว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นนายแบบเป็นนางแบบเป็นดาราภาพยนตร์มันก็เลยทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดกามอารมณ์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องไปเอาคนที่เราอยากจะได้มาอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ดับกามอารมณ์นี้แต่มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวเกิดเวลาเขาไม่อยู่เวลาเขาจากเขาไปกามอารมณ์มันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เกิดความเหงาความว้าเหวขึ้นมาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องพบกับความหงุดหงิดรำคาญใจจากการที่เราเกิดมีกามอารมณ์เกิดจากการที่เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องกำจัดกามอารมณ์นี้ด้วยการเจริญอสุภะพิจารณาซากศพอยู่เรื่อยๆมองร่างกายว่าเป็นซากศพอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเขาหรือของเรานี้มันเป็นซากศพดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังหายใจได้เท่านั้นเองมันเลยยังไม่พองมันยังไม่เปื่อยยังไม่เน่าเท่านั้นเองแต่พอมันหยุดหายใจเมื่อไหร่แล้วมันก็จะเริ่มพองเริ่มขึ้นอืดมันจะเริ่มเปื่อยมันเริ่มเน่าทันทีคือการพิจารณาเพื่อก้าวขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลขั้นที่2และขั้นที่3ต้องก้าวขึ้นด้วยการเจริญอสุภะถ้าสามารถกำจัดหรือทำให้กามราคะนี้เบาบางลงไปเช่นจาก 100% ให้เหลือประมาณ 50% นี้ท่านก็เรียกว่าได้บรรลุขั้นที่2คือท่านสกิทาคามีแล้วถ้าเจริญต่อไปคือสามารถกำจัดกามอารมณ์ได้ตลอดเวลาไม่ให้มีกามอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยทุกครั้งที่เกิดกามอารมณ์ก็ใช้อสุภะนี้เข้ามากำจัดอสุภะนี้ก็เป็นเหมือนน้ำยาดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่จะดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งก็คือเพลิงของกามราคะนี้ถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงไว้อยู่ใกล้มือพอเกิดไฟลุกปั๊บเราก็หยิบมาดับได้ทันทีถ้าเรามีอสุภะอยู่ในใจเราเห็นร่างกายของเราของคนอื่นว่าเป็นซากศพตลอดเวลาเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะสามารถดับมันได้ทันทีทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็ใช้อสุภะนี้ดับไปหยุดมันเรื่อยไปเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปพอมันโผล่ขึ้นมามันก็ถูกทำลายทุกครั้งไปด้วยอสุภะที่เราเจริญกันนี่คืองานของพระโสดาบันหลังจากที่ได้โสดาบันแล้วขั้นที่สองขั้นที่สามก็ต้องเจริญอสุภะเท่านั้นถึงจะทำให้ได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลำดับไปพอได้ขั้นที่สามแล้วก็หมดปัญหากับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเรื่องของกามราคะใจจะไม่มีความผูกพันกับร่างกายของตนเองหรือกับร่างกายของผู้อื่นอีกต่อไปถ้าเกิดตายไปยังไม่บรรลุถึงขั้นที่สี่ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความต้องการที่จะมีร่างกายไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากทางกามอารมณ์นั่นเอง พราะความอยากทางกามอารมณ์นั้นได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วแต่ก็ยังมีเหลือความอยากทางธรรมารมณ์คือความอยากกับธรรมารมณ์ที่ยังมีอยู่ภายในใจเช่นความสงบของระดับรูปฌานความสงบของระดับอรูปฌานเป็นต้นและความมานะความถือตัวก็ยังมีอยู่ภายในใจที่ยังทำให้ใจนี้ไม่สุขไม่สมบูรณ์ยังมีเวลารำคาญใจได้อยู่เวลาที่ความสงบเสื่อมไปหรือเวลาที่มีการถือเนื้อถือตัวขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ปัญญาก็คือตายรักเช่นเดียวพิจารณาให้เห็นว่าธรรมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ที่ก็เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาต้องอย่าไปยึดอย่าไปติดเหมือนกับร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายธรรมอารมณ์ต่างๆก็มีเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันเกิดปล่อยมันดับไปตามเรื่องของมันถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ดับมันก็จะไม่ทุกข์นั้นพอหยุดความอยากกับธรรมอารมณ์ต่างๆได้ใจก็จะบริสุทธิ์เต็มร้อยเพราะความอยากต่างๆนี้ก็จะถูกทำลายไปหมดนะพอความอยากถูกทำลายไปหมดแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นพรหมโลกก็ดีหรือในภพของมนุษย์ในภพของเทพก็ดีไม่มีการไปเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้ไปเกิดคือตัณหาความอยากต่างๆนี้ไม่มีแล้วและความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะไม่มีเช่นเดียวกันใจจึงเป็นบรมสุขคือเป็นความสุขตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะไม่มีความทุกข์เลยไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขเดียวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาสุขกับเรื่องนั้นเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเข้ามาหรือเรื่องของความสุขที่เราได้มามันหมดไปพอความสุขที่ได้มาหมดไปความทุกข์มันก็เข้ามาทันทีทุกข์แล้วก็เกิดความทุกข์อยากจะให้มันสุขอีกมันก็ทุกข์อีกพอได้ทําตามความอยากมันก็สุขอีกสุขแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายตายไปแล้วแต่ความอยากมันอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็พาให้ใจไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่อีกต่อไปก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่หันมาสนใจไม่หันมาพัฒนาแบบยั่งยืนคือมาปฏิบัติจิตตภาวนาการจะปฏิบัติจิตตภาวนาได้ก็ต้องมีศีลมีทานเป็นผู้ส่งขึ้นมานั่นเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนการขึ้นชั้นอาคารชั้นต่างๆต้องมีบันไดหรือมีลิฟต์ถึงจะสามารถขึ้นไปได้เราไม่มีปีกบินเราหนึ่งต้องเดินขึ้นบันไดหรือจะต้องขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์ที่จะส่งให้เราขึ้นไปสู่จิตตภาวนาสู่การพัฒนาอย่างจีรังถาวรก็คือการทำทานและการรักษาศีลนี่เองการทำทานระดับต่างๆระดับร้อยละสิบไปถึงเต็มร้อยหรือแล้วก็การรักษาศีลก็จากระดับศีล5ไปสู่ศีล8ศีล10ศีล227ตามลำดับเนี่ยเราจึงต้องขึ้นบันไดทานกับศีลก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปสู่ชั้นของจิตตภาวนาพอเราถึงชั้นจิตตภาวนาเราก็จะได้เจริญสมถภาวนาก่อนพอได้สมถภาวนาแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาอีกต่อหนึ่งพอถึงขั้นวิปัสสนาแล้วก็จะขึ้นสู่วิมุตติการหลุดพ้นตามลำดับต่อไปหลุดพ้นเป็นขั้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่พอได้หลุดพ้นถึงขั้นที่สี่แล้วก็ถือว่าได้หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แบบความทุกข์ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจภพชาติไม่มีหลงเหลืออยู่ต่อ ในใจอีกต่อไปจะอยู่อย่างบรมสุขอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันตสาวกกันไปจนวันไม่มีวันตายเพราะจิตไม่มีวันตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่างกับจิตของพวกเราที่ไม่มีวันตายเหมือนกันแต่ยังสุขยังทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆสุขบ้างแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างส่วนใหญ่มันจะทุกข์มากกว่าสุขแล้วเวลาทุกข์นี่มันทรมานมากความสุขที่ได้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้นี่คือเรื่องของการพัฒนาสองรูปแบบพัฒนาทางจิตใจเรียกว่าพัฒนาแบบยั่งยืนและพัฒนาทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญสุขทางกิเลสตัณหาอันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวเป็นการพัฒนาความทุกข์เป็นการพัฒนาการเวียนว่ายตายเกิดกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอยากจะถามตอนไหนก็ได้แต่อย่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็แล้วกันเพราะหลังจากเลิกแล้วก็ขออนุญาตหยุดตอบคำถามเพราะเหนื่อยถ้าอยากจะถามก็ถามกันตอนนี้ได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณนันทนาแต่ละพระอาจารย์จะสอนนั่งสมาธิแบบต่างๆเช่นพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังแต่ในพระไตรปิฎกจะกล่าวถึงอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวรู้ตัวตลอดถ้าเราเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมถึงมีการสอนคำบริกรรมโยมรู้สึกสับสนในการปฏิบัติค่ะ เพราะโยมยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้เพราะการทำสมาธินี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ถึง40วิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40การบริกรรมพุทโธนี้เรียกว่าการเจริญพุทธานุสติส่วนการดูลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่าอานาปานสติดังนั้นก็สามารถที่จะใช้วิธีต่างๆได้ผลก็เหมือนกันให้เปรียบเทียบว่ากรรมฐาน40และวิธีนั่งทำสมาธิ40วิธีนี้เป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายอิ่มจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มรับประทานข้าวต้มก็อิ่มรับประทานพิซซ่าก็อิ่มเดี๋ยวอย่าบอกว่าเมนูสำหรับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวฟังหาว่าหลวงพ่อสั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมเมนูนะสวยมีผู้เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นเหมือนอาหารนี้จริตของคนก็เลือกกินอาหารที่ถูกจริตเนี่ยบางคนชอบข้าวต้มก็กินข้าวต้มบางคนชอบก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกันบางคนชอบอานาปานสติก็ดูลมหายใจเข้าออกบางคนชอบพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบางคนชอบมรณานุสติก็ไปนั่งเพ่งดูศพกันอันนี้ก็เรียกมรณานุสติดูความตายกันแล้วแต่จริตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดูศพไม่ได้ดูแล้วจะเป็นลมก็ยังจิตใจยังไม่กล้าพอไม่แก่กล้าพอไม่แข็งพอก็ต้องดูของอ่อนๆไปกันเช่นพุทโธพุทโธแล้วดูลมนี่มันจะไม่ทำให้ถึงกับเป็นลมบางคนไปดูศพแล้วนี่เป็นลมก็ดูไม่ได้จิตยังไม่แข็งอันนี้ก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนท่านถึงต้องแสดงวิธีทำใจให้สงบ40วิธีด้วยกันก็เท่านั้นเองถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะไม่สงสัยเราเป็นเหมือนพวกตาบอดคำช้างเคยได้ยินไหมศึกษาตัวช้างเพียงส่วนเดียวพวกที่ไปจับหางก็ว่าช้างมันเป็นเชือกเหมือนเชือกไอ้พวกก็ไปจับงวงก็ไม่ใช่มันเหมือนงูไอ้พวกไปจับงามันก็บอกไม่ใช่เหมือนหอกพวกไปจับท้องช้างก็ไม่ใช่เหมือนกำแพงมันก็ถูกทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ถูกหมดแล้วมันมานั่งเถียงกันปากเปียกปากฉีกเนี่ยเพราะความอวดฉลาดกันอวดรู้กันว่าอวดเก่งกันว่าฉันรู้แล้ว แท้จริงเพิ่งอ่านไปได้อ่านพระไตรปิฎกได้เพียงบทเดียวแล้วก็ไม่บอกแล้วว่าทําไมไม่ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนในบทนั้นก็บทอื่นไม่อ่านนี่พระไตรปิฎกมีตั้ง 84,000 พระธรรมบทเนี่ยเราไปอ่านบทเดียวแล้วก็จะไปสรุปว่าในพระไตรปิฎกสอนเพียงบทเดียวนี่เหรอใช่มั้ยนี่ก็พูดให้ฟังเท่านั้นเองหมดแล้วเหรอคำถามเดียวแล้วนี่ คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณโอนะครับปกติก็จะสวดมนต์ภาวนาและทำความรู้สึกตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเจ้าค่ะแต่อารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันไม่เหมือนกันทั้งที่ปฏิบัติตัวตามปกติเหมือนกันทุกวันบางวันจิตใจก็แจ่มใสบางวันก็หดหู่เศร้าส้อยโดยไม่มีสาเหตุต้องแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะ เพราะสาเหตุมันมีเพียงแต่เราไม่รู้สาเหตุก็คือกิเลสของเราบางวันมันก็แรงบางวันมันก็เบาวันไหนมันเบาวันนั้นก็ไม่ค่อยวุ่นวายวันไหนมันแรงวันนั้นก็วุ่นวายหดหู่ก็มีวิธีแก้ง่ายที่สุดก็คือใช้พุทโธนี่แหละใช้สติเราสามารถใช้พุทโธนี่หยุดกิเลสได้เพียงแต่ว่าพุทโธนี่หยุดไม่ได้อย่างถาวรไม่ได้กำจัดมันให้สิ้นซากไปเพียงแต่กดมันเอาไว้หยุดมันไว้เวลารู้สึกหดหู่ใจไม่สบายใจแล้วก็ลองพุทโธไปสิพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความหดหู่ใจมันก็จะหายไป คำถามจากคุณไพศาลนะครับเรื่องสัมมาอาชีพหากเราทำงานในบริษัทที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เราเป็นบาปไปด้วยหรือไม ่คือสัมมาการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีพนี่ยังไม่เป็นบาปเพียงแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะทำกันเท่านั้นเองเพราะจะส่งเสริมให้มีการทำบาปต่อไปเช่นเราจำหน่ายสุราแล้วคนซื้อสุราไปดื่มเดี๋ยวมึนเมาก็จะไปทำบาปข้ออื่นได้แต่ถ้าไม่มึนเมาก็จะมีสติสตังคอยยับยั้งเวลาที่คิดจะไปทำบาปก็จะมีสติยับยั้งได้แต่ถ้าดื่มสุราแล้วมันเมาแล้วมันไม่มีสติที่จะยับยั้งพอจะไปคิดทำอะไรไม่ดีก็จะทำทันทีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าส่งเสริมการทำบาปกันอาชีพต่างๆที่เราทำนี้มันส่งเสริมให้คนทำบาปได้หรือส่งเสริมให้เกิดการสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินได้ควรอย่าไปทำอาชีพเหล่านี้ถ้าทุกคนหยุดขายสุรานี่ปัญหาเรื่องสุรายาเมาก็จะหมดไปเรื่องเมาแล้วขับนี่ก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเรื่องที่สามีมาทุบตีภรรยาทุบตีลูกเต้านี่ก็จะไม่มีเวลาเมาแล้วมันห้ามใจไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะทำอาชีพเหล่านี้ถึงแม้ตัวเราเองจะไม่ได้ดื่มไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่เราส่งเสริมให้คนอื่นก็ได้ดื่มให้เขาได้ไปทำความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจจะกลับมาหาเราก็ได้จนเขาดื่มสุราแล้วเมาเขาขับรถเราขับรถกลับบ้านสวนทางกับเขาเขาเมาเขาก็เลยขับเข้ามาเลนเราชนเราตายก็ได ้คำถามจากคุณสุพนัทนะครับติดสุขจากสมาธิทำอย่างไรดีครับจะออกอย่างไร ก็ยังไม่รู้ว่าติดยังไงสมาธิมีหรือยังก็ยังไม่รู้คือมันจะติดมันต้องมีสมาธิก่อนบางทียังไม่มีสมาธิก็ว่าไปติดสมาธิคือนั่งสมาธินี่เรียกว่าติดสมาธิไม่ใช่การนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาบางทีนั่งเป็นปียังไม่ได้ผลเลยยังไม่ได้สมาธิแล้วก็จะบอกว่าติดสมาธิมันไม่ถูกเนี่ยมันต้องนั่งเราจะทั้งจิตสงบได้สมาธิเป็นฌานขึ้นมาเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทำแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิถ้าหลังจากที่เราได้ฌานแล้วได้อัปปนาสมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาหรือคราวหน้าที่เราจะปฏิบัติเราก็ปฏิบัติวิปัสสนาสลับกันไปเช่นออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญากันมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากันพิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าเราพิจารณาเรื่อยๆเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มือนกันทุกคนเราก็เอาความรู้นี้ไปแปะไว้ตามร่างกายของคนที่เรารู้จักเดี๋ยวมึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวกูต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายคอยคิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเวลาเขาแก่เจ็บตายขึ้นมานี่เราจะไม่ตกใจเลยเราจะไม่เสียหลักเราจะรู้สึกเฉยๆว่ากูว่าแล้วมันต้องอย่างนี้เพราะว่าเราคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่มันจะทำให้เรามีปัญญามีความรู้ที่จะมากบความหลงที่จะคอยหลอกเราให้คิดว่าร่างกายนี้มันไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายมันจะแข็งแรงสมบูรณ์ไปตลอดเวลาพอมันเกิดอาการแก่เจ็บตายขึ้นมาก็ตกใจกันนั่นนี่คือวิธีที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเรายังไม่ได้สมาธินี่เราจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจมาคิดทางปัญญาได้เพราะกิเลสมันมีกำลังมากกว่ากิเลสมันก็จะคิดให้ไปคิดทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะดึงให้เราไปคิดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวกันไปทำอะไรกันไปหาลาภยศสรรเสริญสุขกันมันก็เลยจะไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะลืมไปพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกับตัวเราเองหรือกับผู้อื่นก็ดีก็ตกใจอันนี้เราถ้าเราได้สมาธิแล้วนั่นแหละถึงเวลาที่เราจะต้องออกทางปัญญาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ออกทางปัญญาแล้วจะทิ้งสมาธิเพราะเราออกมาใช้ปัญญาพิจารณาได้สักระยะหนึ่งกำลังมันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวแทนที่จะพิจารณาเป็นปัญญามันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้พอมันฟุ้งซ่านก็เราก็ต้องหยุดมันด้วยสมาธิกลับเข้าไปในสมาธิใหม่งั้นเราต้องใช้สมาธิเป็นที่พักจิตตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไปสู่พระนิพพานเปรียบเทียบสมาธิว่าเป็นเหมือนสถานีบริการก็แล้วกันเวลาเรากลับรถทางไกลนี่เราต้องแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันเพื่อเติมน้ำเพื่อเติมอาหารให้คนขับเข้าห้องน้ำห้องท่าพักผ่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อไปการเจริญปัญญานี้เป็นเหมือนกับการเดินทางไปสู่พระนิพพานแต่ก็ต้องจอดแวะเป็นระยะเพื่อเติมน้ำมันเติมอะไรต่างๆให้แก่จิตใจที่เติมน้ำมันก็คือสมาธิพอเราพิจารณาแล้วจิตมันเริ่มฟุ้งหรือเริ่มไม่ได้เรื่องแล้วเริ่มโลเลไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอสุภะแล้วเริ่มไปเห็นสุภะขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นนิจจังสุขขังเริ่มเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตอนนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็ดึงจิตกลับเข้ามาในสมาธิมาเติมกำลังต่อเติมน้ำมันมาหยุดกำลังของมากำจัดกำลังของกิเลสตัณหาแล้วพอจากสมาธิมาจิตก็จะมีกำลังที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะตามนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระนิพพาน คำถามต่อเนื่องเรื่องติดสมาธินะครับจากคุณณพลนะครับอาการติดสุขที่เกิดจากสมาธิใช่อาการที่มีความสุขที่ได้จากการทำสมาธิแล้วจิตมีความอยากได้แต่สุขและไม่อยากสัมผัสความทุกข์อาการแบบนี้เรียกว่าติดสมาธิหรือเปล่าครับ ไม่ติดหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราได้ของดีกว่าจะไปติดของไม่ดีทำไมคุณเคยขับรถโกโลโกโสมีคนเป็นคุณไปซื้อของถูกรางวัลได้รถเบนซ์มาคุณยังจะเก็บรถโกโลโกโสไว้เหรอแล้วคุณขับรถเบนซ์หาว่าคุณไปติดรถเบนซ์นั่นเหรอมันไม่ติดหรอกมันมีของดีกว่าก็ใช้ของที่ดีกว่าสิคนเราทุกคนต้องการความสุขกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอพอได้ความสุขแล้วกลับไปว่าตัวเองไปติดสุขอ้าวไม่อยากติดสุขก็อยากไปติดทุกข์ติดทุกข์เหรออยากจะไปติดคุกเหรอถ้าออกเขาปล่อยให้ออกมาจากคุกแล้วยังอยากจะกลับเข้าไปในคุกอีกเหรอเพราะว่าหาว่าติดสุขความติดสุขมันไม่เสียหายตรงไหนติดทุกข์น่ะมันเสียหายพวกเรามันชอบติดทุกข์กันชอบร้องห่มร้องไห้ชอบโวยวายกันชอบด่ากันว่ากันเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันเป็นกิริยาที่ออกจากจิตใจที่มีความทุกข์กันจิตใจที่เขามีความสุขเขายิ้มในใจเขานั่งยิ้มอมยิ้มของเขาไปเขาไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนไปด่าใครไปว่าใครใช่ไหมติดสุขดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันไม่เหมือนยาเสพติดหรอกติดสุขเนี่ยมันดีเพียงแต่ว่าถ้ามันยังไปไม่ถึงนิพพานมันก็เหมือนติดปั๊มสถานีปั๊มเนี่ยต่อที่ปั๊มแล้วก็ไม่ยอมขับรถต่อไปเท่านั้นเองที่เรียกว่าติดมันเสียตรงนี้เสียตรงที่ว่าพ พอจอดเติมน้ำมันแล้วแทนที่จะขับรถต่อขอนอนที่ปั๊มเลยไม่ยอมไปมันก็ไปไม่ถึงบ้านสักทีพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ต้องออกจากปั๊มขับรถต่อไปอย่าขี้เกียจอย่างนี้ถึงว่ามันไม่ดีตรงนี้แต่มันไม่เสียหายตรงไหนติดสุขติดสมาธิมันดีจะตายไปงั้นอย่าไปคิดว่าสมาธินี้เป็นเหมือนยาเสพติดมันไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันถ้าเราต้องการจะเดินทางไปถึงบ้านของเราเราก็ต้องอย่าไปติดสถานีบริการเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ต้องขับรถต่อไปแต่ก็ไม่ทิ้งสถานีบริการถ้าเกลน้ำมันมันใกล้จะหมดก็ต้องแวะจอดเติมน้ำมันต่อไปจนกว่าจะถึงบ้าน คำถามจากคุณสัญญานะครับการมีสติอยู่ในปัจจุบันเสมอๆจะเกิดความว่างจากการนึกคิดทั้งมวลจากนั้นใช้ความคิดของกายสังขารพิจารณากฎของไตรลักษณ์บ่อยๆของร่างกายและสิ่งรอบๆตัวจะมีความรู้สึกภายในเกิดขึ้นมาว่าสงบและเห็นผู้คนรอบข้างวุ่นวายเพราะไม่หยุดการคิดปรุงแต่งอันนี้รู้สึกได้จากความรู้สึกภายในลึกๆนะครับพระอาจารย์คิดว่าถูกวิธีหรือเปล่าครับ ก็ถูกในระดับหนึ่งถ้าจิตเราว่างจิตเราไม่วุ่นวายเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างจิตของผู้ที่ไม่ว่างไม่จิตไม่ว่างเขาก็จะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปคือต้องไปถึงขั้นที่เราไม่ต้องควบคุมใจเลยถ้ายังต้องควบคุมใจอยู่มันก็ยังไม่ถึงขั้นจุดหมายปลายทางคือขั้นสตินี้ยังต้องคอยคุมอยู่เรื่อยๆแต่พอไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ต้องคุมพอปัญญาสอนใจให้ปล่อยมันปล่อยเลยแล้วมันไม่ยุ่งกับอะไรอีกต่อไปแต่ขั้นสตินี้เราต้องดึงมันไว้ไม่ให้มันไปดึงไปยุ่งพอเราไม่มีกำลังดึงมันไว้เดี๋ยวมันก็ไปยุ่งต่องั้นเราต้องก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญาต้องเห็นว่าการที่เราไปยุ่งกับเรื่องต่างๆนี้มันเป็นการเข้าหาความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปหามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราต้องอย่าไปหามันหยุดมันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ไปวุ่นไปยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้สติบังคับมันดึงมันไว้งั้นถ้ายังใช้อยู่ขั้นสติอยู่นี้ยังไม่พอถึงขั้นสติแล้วต้องใช้ขั้นปัญญาต่อไปต้องเห็นสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะแล้วเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้พอไม่อยากได้แล้วจิตของเราก็จะไม่วุ่นจิตของเราก็จะสงบจะอิ่มจะพอตลอดเวลานี่คือขั้นที่เราต้องไปให้ได้ไปให้ถึง คำถามจากคุณใช่ใช่ใช่นะครับรู้ว่ามีความอยากเจ้าค่ะอยากไปวัดอยากอยู่วัดเสียงั้นแล้วรู้สึกว่าโลกนี้มันสุขสุขดิบดิบสุขนิดนิดสักพักก็ทุกข์ลูกมองเห็นแบบนี้ตลอดเลยรู้สึกว่าอยู่ทางโลกนี้มันปลอมหมดเลยเจ้าค่ะแล้วหน้าที่ทางโลกก็เต็มไปหมดเลยก็ต้องทำลูกไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงมองโลกแบบนี้คืองงตัวเองขอคำชี้แนะด้วยเจ้าค่ะว่าลูกต้องทำอย่างไร ก็มองถูกแล้วมองว่าลูกโลกนี้มันวุ่นวายหนอความสุขในโลกนี้มันเป็นความสุขปลอมความอยากไปวัดนี่เป็นความอยากที่ดีก็ไปสิไปเลยไปบวชเลยทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งครอบครัวอะไรไปบวชชีบวชอะไรไปเลยเนี่ยขั้นต่อไปก็ต้องไปอย่างนั้น คำถามจากคุณณพลนะครับเมื่อเวลานั่งสมาธิเหตุใดจึงมีท่าทางโดยการเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายด้วยครับแต่ทำไมองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีกำมือเป็นกำปั้นบรรจบกันครับ ก็รูปปั้นเขาจะปั้นให้มันเป็นยังไงก็ได้ท่านจะกำปั้นตลอดเวลาที่ไหนท่านก็มีเวลานั่งขัดสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ปั้นในท่านั้นเท่านั้นเองเราก็เห็นตัวจริงของท่านหรือเปล่าว่าท่านกำปั้นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าพอเห็นแค่รูปนั้นก็เลยคิดว่าท่านเป็นอย่างนั้นไปตลอดเหมือนเป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนั้นท่านก็ทำตามพระพุทธเจ้าพระทุกรูปที่มาบวชนี่เขาจะรู้จักท่านั่งสมาธิกันหน้าท่าขัดสมาธิขวาทับซ้ายกันทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่า ในอิริยาบถต่างๆท่านก็อาจจะอย่างนี้ตอนนี้เราก็ไม่นั่งขวาทับซ้ายบางทีก็เอามือวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนี้แล้วเกิดเข้าถ่ายรูปไปแล้วก็ไปว่าเนี่ยทำไมท่านไม่นั่งขวาทับซ้าย อย่าไปสนใจกับท่ามันมากเกินไปเลยอิริยาบถของคนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อมันความสบายของร่างกายถ้ามันอยู่ในท่าเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนท่าเนี่ยเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนจากขวามาทางซ้ายนั่งพับเพียบขวาซ้ายเสร็จแล้วมันเมื่อยก็เปลี่ยนมาพับเพียบขวาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปพับเพียบซ้ายมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คำถามต่อเนื่องจากคุณไพศาลที่ทำงานบริษัทแอลกอฮอล์นะครับคือตัวเราไม่ได้เป็นผู้ขายแต่ทำงานฝ่ายบัญชีจะเข้าขายตามที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับ ก็ตราบใดที่เราได้ผลประโยชน์จากอาชีพเหล่านี้เราก็ถือว่าเราก็ทำสัมมิชชาชีพเหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้ขายเองแต่เราก็ได้รับประโยชน์เพราะเราสนับสนุนให้มีการขายเราทำบัญชีถ้าไม่มีบัญชีเดียวบริษัทมันก็ไม่รู้ว่ารู้กำไรหรือขาดทุนมันต้องจ่ายภาษีหรือไม่จ่ายภาษีมันเดี๋ยวก็อาจจะปิดไปได้เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานในบริษัทเดียวกันหน้าที่ต่างกันก็ยังถือว่าทำงานชนิดเดียวกันอยู่ค้าสุราเหมือนกัน คำถามจากคุณพัชรานะครับถ้าเราขอให้ครูบาอาจารย์รักษาธาตุขันธ์ถือเป็นความอยากของเราไหมคะ ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่อยากเราจะไปขอทำไม คำถามจากคุณผู้ทวนกระแสโลกนะครับเวลานั่งสมาธิและเอาจิตวางไว้ที่หน้าผากแล้วพอนั่งไปสักพักหน้าผากจะหนักมากเหมือนไฟดูดต้องทำอย่างไรเจ้าคะ เอามือไว้หน้าผากเหรอเวลานั่งสมาธิเอามือไว้หน้าผากใช่ไหมเมื่อกี้ก็ ไม่ใช่ครับนั่งสมาธิเอาจิตไว้ที่หน้าผากแล้วเหมือนหนักที่หน้าผาก อ๋อมันก็เป็นเรื่องของจิตกับหน้าผากนะบางทีเวลานั่งสมาธินี่กิเลสมันมักจะสร้างความรู้สึกอึดอัดต่างๆให้เกิดขึ้นบางทีก็แน่นหน้าอกบางทีก็แน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้แต่เวลานั่งดูหนังนี่มันไม่เจ็บเลยไม่ปวดเลยเพราะว่ามันถ้ามันให้ทำในสิ่งที่กิเลสชอบมันจะไม่สร้างปัญหาขึ้นมาแต่พอให้ทำในสิ่งที่กิเลสไม่ชอบมันก็จะสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ก็เป็นปัญหาหลอกเข้าใจไหมมันไม่เจ็บจริงหรอกมันไม่แน่นมันไม่แน่นจริงมันแน่นที่ใจมากกว่าแต่ไม่รู้สึกอยู่ที่ตรงหน้าผากนั้นถ้าวิธีก็คือไม่ต้องไปสนใจเราถ้านั่งสมาธิเราก็พุทโธไปเดินลมหายใจไปถ้ายังรู้สึกว่ามันแน่นกับพุทโธก็ลองใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งจนจิตเบาจิตสบายความแน่นต่างๆหายไปแล้วเราค่อยมาพุทโธต่อก็ได ้คำถามจากคุณอุอินะครับเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อจะพิจารณาอย่างไรคะ ก็พิจารณาคนที่เราจะเชื่อว่าเป็นใครเป็นคนพูดเนี่ยคนที่พูดนี้น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อถ้าคนที่พูดแล้วน่าเชื่อก็ควรเชื่อไปก่อนแต่ก็ยังไม่ให้เชื่อ 100% ให้เชื่อเพื่อที่เราจะต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีว่าจริงมั้ยหรือไม่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนในกาลมสูตรว่าไม่ให้เชื่อแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นใครหรือมีการเชื่อกันมาอย่างคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อเราก็เชื่อตามเขาอย่างนี้ยังไม่พอเพราะว่าอาจจะผิดได้ต้องเอาไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เป็นไปตามที่เขาพูดหรือเปล่าเช่นสมัยก่อนเขาบอกว่าโลกนี้แบนเนี่ยก็เชื่อกันไปหมดเชื่อโลกแบนแล้วก็มีคนที่มันไม่เชื่อขึ้นมามันก็ไปพิสูจน์ว่ามันไม่แบนมันกลมแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นโรคกลมขึ้นมาแทนที่จะเป็นโรคแบนอันนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อคือการฟังนี่ท่านสอนบอกว่าฟังแบบฟังหูไว้หูเชื่อก็ไม่ให้เชื่อปฏิเสธก็ไม่ให้ปฏิเสธเมื่อเรายังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราไปปฏิเสธมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเกิดมันเป็นความจริงเราก็จะเสียประโยชน์ได้ถ้าเราไปเชื่อแล้วมันไม่เป็นความจริงเราก็จะถูกหลอกได้แล้วเราต้องฟังหูไว้หูจะว่าเชื่อก็ไม่เชิงจะว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่เพียงแต่ต้องเอาไปทดสอบดูก่อนพิสูจน์ดูก่อน ว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่เช่นดื่มสุราแล้วเมาเนี่ยลองไปดื่มดูจะได้รู้ว่าดื่มแล้วเมาหรือเปล่าเมาเป็นยังไงฮะพอดื่มแล้วมันก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็จะได้ไม่แตะสุราอีกต่อไป คำถามจากคุณสุพนัทนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความคิดความสงสัยทั้งในธรรมและปัญหาชีวิตต่างๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆจะแก้ไขให้สงบอย่างไรครับ ก็เราต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดเรื่อยเปื่อยใช้พุทโธพุทโธไปในทุกกิริยาบทในทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทำงานหรือคิดในเรื่องที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นถึงจะหยุดคิดถ้าไม่เช่นนั้นอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงปัญหาต่างๆคิดถึงความสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆมันไม่เกิดประโยชน์หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิความคิดเหล่านี้มันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา คำถามจากคนอุนะครับถ้ายังไม่บรรลุพระโสดาบันแล้วไปเกิดใหม่ถ้าไม่ได้พบครูบาอาจารย์ทำอย่างไรจะมีสัมมาทิฏฐิคะ อย่าไปกังวลเลยตอนนี้มีครูบาอาจารย์แล้วรีบสร้างสัมมาทิฏฐิให้ตอนนี้ดีกว่าที่เกียจตอบเรื่องของท่านู่นท่านี่แต่ของจริงมีกับไม่เอาชอบไปคิดถึงไอ้ของที่ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ตอนนี้มีสัมมาทิฏฐิมีครูบาอาจารย์แล้วรีบไปศึกษาซะรีบไปปฏิบัติซะพระพุทธเจ้ารับประกันแล้ว7วัน7เดือน7ปีก็ได้แล้วทำไมต้องไปรอพบหน้าชาติหน้าแล้วเอาเวลามาทำอะไรกันตอนนี้เอาเวลามาเที่ยวมากินกับกิเลสเท่านั้นเลย พอไปชาติหน้าก็รอพบต่อไปอีกแล้วจ้ะ ถามอีกก็ชาติหน้า คำถามจากคุณสุพนัทนะครับปัญญาจากความรู้สึกนึกคิดกับปัญญาจากความรู้ด้วยวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับ คือปัญญาจากความรู้สึกนึกคิดนี้หยุดความอยากไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้แต่ความปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือใจที่สงบมีใจที่สงบแล้วก็มีปัญญาที่เกิดจากความนึกคิดมารวมกันมันก็จะหยุดความอยากได้ถ้าความนึกคิดนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องก็ดับไม่ได้ต้องเป็นความคิดที่ได้จากพระพุทธเจ้าได้จากการฟังธรรมแล้วเราก็ไปพิจารณาใคร่ควรเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเราไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เวลาเราเจอกิเลสเราก็สามารถเอาปัญญากับสมาธิที่เรามีนี้มาหยุดกิเลสได้ดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเรามีแต่ปัญญาเราจะไม่มีกำลัง คำถามจากคุณเลิฟธรรมะนะครับปกตินั่งสมาธิ 30-50 นาทีเช้าและเย็นแต่ก็ไม่ค่อยจะสงบเลยค่ะมันคอยแต่จะมีนู่นนี้แวบเข้ามาตลอดแต่ก็มีสติรู้ว่าฟุ้งออกไปแล้วนะก็กลับมาพุทโธพุทโธแล้วถ้ามันปวดขึ้นมาก็นึกเสมอค่ะว่าเจ็บปวดแค่นี้ยังทนไม่ได้แล้วถ้าแก่ตัวมากไปกว่านี้แล้วมีโรคภัยที่ต้องเจ็บต้องปวดอย่างถึงที่สุดเราจะทนมันไหวเหรอก็จะพยายามนึกถึงภาพแฟนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เสียไปแล้วเห็นเวลาที่เขาปวดน่าสงสารมากเลยค่ะถามว่าอย่างนี้มันจะฟุ้งไปอีกนานไหมคะ ก็ไม่กลับมาที่พุทโธไงชอบถูกหลอกให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าเวลานั่งสมาธินี้ไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นนอกจากพุทโธคำเดียวเท่านั้นแล้วอะไรจะมาชวนไปคิดอะไรก็กลับมาที่พุทโธพุทโธอย่างเดียวแต่มันจะไม่อยู่หรอกถ้าเราไม่ทำตลอดเวลานอกจากเวลาที่ไม่นั่งเนาะไม่ใช่แต่ทำแต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเราต้องพุทโธตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นไปจนหลับเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะมีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆเวลาที่นั่งสมาธิได้เราจะสงบได ้คำถามจากคุณพรกมลนะครับเรื่องกรรมต่อบุพการีถ้าลูกพูดจาทำร้ายจิตใจแม่ด้วยไม่เจตนาเพียงเพราะต้องการอธิบายถึงสิ่งที่ลูกเห็นว่าแม่ทำไม่ถูกต้องในเรื่องของครอบครัวหรือสิ่งที่แม่คิดไม่ถูกต้องกับพ่อลูกให้ความคิดเห็นที่ไม่ถูกใจแม่แม่ก็ไม่พอใจแล้วต่อว่าลูกไม่เคารพลูกทำให้ลูก มันทำให้ลูกรู้สึกเสียใจและรู้สึกติดบาปแบบนี้ลูกจะบาปหนักทำอะไรไม่เจริญหรือไม่คะ ก็มีส่วนเนี่ยการที่เราไปลบหลู่บุปการีผู้มีพระคุณนี้ไม่ควรทั้งนั้นแม้จะมีเจตนาดีก็ตามก็เรียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายคือไปทำร้ายจิตใจของแม่ของพ่อได้จากการพูดของเราดังนั้นไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนพ่อแม่นอกจากท่านขอคำปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาได้แต่อย่าไปแก้การกระทำของพ่อแม่ว่าทำนี้ไม่ถูกไม่ดีอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา คำถามจากคุณเปิมพงนะครับพระโสดาบันตัดกามอารมณ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ได้เลยยังไม่เห็นอสุภะเลยต้องขึ้นไปสู่สกิทาคามีถึงจะตัดได้ 50% ทำให้เบาบางลงไปแล้วพระอนาคามีก็จะตัดได้ 100% คำถามหมดครับอาจารย ์ก็ดีมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะแต่ถามเรื่องปฏิบัติดีกว่าแล้วก็มีคนเดินส่งคำถามมา ขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือถ้าเราทำงานอยู่แล้วก็เราคิดว่าเราใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่แล้วสิ่งที่ได้มามันก็คือทรัพย์สินซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะจะถือว่าเรายังมีกิเลสหรือเปล่าคะเพราะว่าการที่เราคิดว่าถ้าเราได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเราก็จะมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะ มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันเพราะว่าการทำมาหากินนี่เป้าหมายอยู่ที่การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นขอให้เราเลี้ยงชีวิตประคับประคองชีวิตของเราได้เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายของเรานี้ไปปฏิบัติธรรมกันไปกำจัดกิเลสตัณหากันแต่ถ้าเราทำงานเพื่อหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะไปทำบุญทำทานนี่มันก็เป็นกิเลสเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้แต่ถ้าเราทำเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็ไม่ต้องทำมากเราก็จะมีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้การที่จะช่วยเหลือคนอื่นนี้ยังไม่ใช่เวลาตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ช่วยตัวเราเองก่อนช่วยทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนแล้วหลังจากที่เราสำเร็จแล้วเราค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นโดยให้เราดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงออกบำเพ็ญนี้ท่านไม่ได้ช่วยเหลือใครเลย6 ปีนี้ท่านช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพอหลังจากนั้นอีก45 ปีเท่าองค์ก็ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไป อีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าเราออกจากงานแล้วก็เพื่อที่ว่าจะมีเวลามานั่งสมาธิบ้างเนี่ยค่ะโดยการเล่นหุ้นแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ตั้งใจว่าถ้าเรามีอย่างที่คำถามแรกเนี่ยค่ะก็คือมีทรัพย์สินเราก็สามารถไปบริจาคช่วยเหลือคนที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคนที่ด้อยโอกาสเนี่ยค่ะมันก็ยังถือว่าเราก็ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะ คือมันทำงานที่ไม่ควรจะทำอ่ะควรจะไปรักษาศีลภาวนาจะดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะไปได้อย่ามาทำงานแบบช่วยเหลือคนอื่นกันถ้ามองในระดับอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นคนเห็นกับตัวการมาช่วยเหลือคนอื่นมันก็เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ดีมาลบล้างกิเลสที่หยาบคือความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วแต่เรายังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองให้เราหลุดพ้นเรายังมัวไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาช่วยเหลือตัวเราเองอันนี้มันก็จะเป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งกิเลสที่จะหลอกให้เราไม่ช่วยตัวเราให้ไปช่วยคนอื่นอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะช่วยตัวเราเองได้เพราะจะติดอยู่กับการช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อยู่ไปเรื่อยๆงั้นเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนหลุดพ้นให้ได้ก่อนทำตัวเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ให้ได้ก่อน แล้วเราก็ไปช่วยเหลือจะช่วยเหลือคนนี่ช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากกองทุกข์ดีกว่าช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทางร่างกายความเดือดร้อนกลางร่างกายมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปมันก็จบอยู่ดีแต่มันก็ยังต้องเดือดร้อนทางจิตใจต่อไปแต่ถ้าเรามาช่วยให้คนหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทางจิตใจแล้วเขาก็จะไม่เดือดร้อนไปอย่างถาวรอย่างที่เทศวันนี้ให้ไปทางพัฒนายะแบบยั่งยืนกันดีกว่าข้างหลังยังมีไหมมีท่านผู้หญิงอีกคนหนึ่ง มีผู้ถามมานะครับอาจารย์ว่าคุณเทพธิดาถามว่าเป็นความดาวดันต่ำหมอให้จิบเบียร์ดิฉันจะบาปไหมเจ้าคะ ถ้าจิบเบียร์มันก็ผิดศีลจะเชื่อหมอแล้วเชื่อพระพุทธเจ้านะเมื่อถ้าไม่มีเบียร์แล้วมันจะทำรักษาไม่ได้หรือไงมันจะหาอ้างข้ออ้างหรือเปล่าถามได้พูดใกล้ๆไมโครโฟน ค่ะจะถามว่าถ้าแม่กีดกันความรักของลูกสั่งให้ลูกเลิกคบกับผู้หญิงที่ลูกรักถือว่าแม่ทำบาปไหมคะ ไม่หรอกก็แม่เพียงแต่บอกเท่านั้นเองแม่ไม่ได้ไปทุบตีเราไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเราก็ไม่บาปแต่อย่างใด ค่ะแล้วก็ถ้าชาติที่แล้วข้าพเจ้าเคยกีดกันความรักของผู้อื่นจนทำให้เขาเลิกกันจนเป็นบาปกรรมจนถึงชาตินี้ควรแก้กรรมอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปยุ่งกับคนอื่นต่อไปอย่าไปกีดกันใครปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาทำสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาเราเข้าใจยัง ค่ะขอบคุณค่ะ มีข้างหลัง หลวงพ่อครับคือบังเอิญผมมีเพื่อนต่างศาสนานะครับเขาก็ถามว่าทางพุทธเราปฏิบัติยังไงผมก็บอกว่าปฏิบัติทานศีลภาวนาผมก็บอกว่าทำทานเนี่ยได้บุญนะแต่มีศีลเนี่ยได้บุญสูงกว่าแล้วภาวนาได้บุญสูงที่สุดละเขาก็บอกเป็นไปได้ยังไงว่าเขาทำทานเนี่ยเขาสละทรัพย์ไปเป็นเรื่องที่ดีกว่าการภาวนาคุณอยู่กับตัวเองทำไมถึงได้บุญมากกว่าผมตอบเขาไม่ถูกครับ คำว่าบุญก็คือความสุขใจ ครับ มันมีหลายระดับไง ครับ เวลาเราทำทานนี่เราได้ความสุขใจระดับหนึ่งแต่เรารักษาศีลนี่เราจะได้ความสุขใจที่สูงกว่าที่ลึกกว่าที่ดีกว่าแล้วถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบได้ก็ยังได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการทำทานจากการรักษาศีลให้ดูที่ใจบุญก็คือความสุขใจนี ่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายก็ต ่อแต่บางคนถ้าเขาสมาธิไม่ถึงหรือปฏิบัติไม่ถึงเขาก็มองว่าบุญใหญ่กว่าสมาธิอยู่ดี ก็เขาไม่ดูไงเหมือนคนไม่เคยเห็นแบงค์พันเห็นแต่แบงค์ร้อยก็คิดว่าแบงค์ร้อยนี่ดีกว่าแต่คนที่เขาเห็นแบงค์พันแล้วว่าเฮ้ยแบงค์ร้อยไม่มีความหมายเลยเอาแบงค์พันดีกว่า ขอโอกาสพระอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกบางครั้งมันจะเห็นลมหายใจตลอดซึ่งมันนานเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่ข้ามขั้นนั้นเจ้าค่ะเราต้องมีการช่วยบ้างไหมคะ ถ้ามันไม่ขั้นมันไม่เข้าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะมีความอยากกั้นอยู่มันอยากให้มันสงบแต่ดูลมอย่าไปอยากให้มันสงบให้ดูเฉยๆไม่เป็นต้องไม่ต้องไปสนใจผลที่จะเกิดขึ้นจากการดูลมถ้าไปคอยนึกว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีดูมาต้องนานแล้วทำไมไม่สงบมันก็ปรุงแต่งแล้ว คือมันก็เห็นลมตลอดเวลา ให้รู้เฉยๆให้ดูลมเฉยๆ ให้ร ู ้เฉยๆ ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่ารู้ที่ปลายจมู กเข้าออก ให้มันรู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกรู้ว่ามันสั้นรู้ว่ามันยาวรู้ว่ามันหยาบรู้ว่ามันละเอียดให้รู้ไปตามความจริงของลม ค่ะไม่ต้องปรับให้เบาลง ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น อ ๋ อเจ้าค่ะ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดถามสุดท้ายยังมา พอดีว่าหนูมาจากต่างศาสนาค่ะแล้วก็หนูไม่กล้าบอกให้พ่อแม่เขารู้ว่าถ้าเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่รับกลัวว่าเขาจะตัดลูกอะไรอย่างเง ี้ ย ก็ไม่ต้องบอกเขาก็แล้วกัน แต่ ไม่ต้องโกหกเขาถ้าเขารู้ก็ให้เขารู้ไป ทุกวันนี้หนูอยู่กับคำโกหกของแบบโกหกตัวเองว่าหนูยัง ไม่ต้องไปโกหกอ่ะ กล ั ว ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีเดี๋ยวตั้งก็ตายจากกันอยู่ดี หนูกลัวโดนตัดพ่อตัดลูกอะไรเงี้ยเพราะว่า เขาตัดไปเราอย่าไปตัดเขาก็แล้วกันถ้าเราไม่ตัดเขาเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู ่ ถ้าเขาจะตัดเราก็ช่วยไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได ้แล้วถ้าเราอยู่แบบเดชิกาเราไม่ได้บอกเขาเราอยู่แบบเนี้ย ได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยชีวิตของเราเราไม่ได้ไปทำร้ายเขา